مفلہو اگے طبیعی فعلا لأجلی اے لأجل تخصیلہ یا لأجل وجودہ فعل مذکور افعل مذکور دے وجہ نصبی شوائب بیا دا مفلہو چدو اے دغا چیر سلی سلی سلی اچھا پتا شی اختلاف الزجاج سب مفلہو نمانی مفعیل پنزن ندی مفعیل دا پنیر نسی سالوی رہے مفلہو دا مفلہو متقشت سبیلی چې دا پستر کې تم فلاو بلی دا یو نه تعویل کو مصدر سره پښه کنا تعویل په جانب د عامل شو په جانب دی میږي چې په تعویل سره شای دی حقیقت نه نو وځي چې دا هغه نو واشه دا کړی په کومه نو سره تعویل وکړي بیا سی هغه شای شو تاسو په خال شې تعویل شي ته خال نه تعویل په ظرف سره شي بیا سی حاضر شو سره چې خو خال له خدای معنی دا خبره به دی خاتم دا وسو هغه اختلاف دلته شته د جمهور او د غا مصنف چې دا مفلاحو چې دو چې لام سره ذکر وي دا مفلاحو دو کنا نو جمهور دا مفلاحو نبیلی او مصنف یې څه دی مفلاحو بیلی نو دای چې دا تقدیر شرط بیلی د ذات مفلاحو د پر شرط نه بیلی چا دې پر بیلی ته نسب د مفلاحو د پر مفلاحو چې منصوبه ګرځي تقدیر د لام سره شرط بیلی پوتر شو جمهور تقدیر دلام دا د ذات مفلهو مفلهو مفلهو ویری وی چې لام سوي مقدر وی پښه کرا نو ساګه بیان بیا کو دلته دی کیم دی وشرط نسبه اشرط انتساب المفلهو اشاره وکړه چې دا نسب څه دی دا نسب مصدر ممنی غا نه دی مصدر متعدی نه دی چاول چې څه دا خود د نسب ته خود مقدر معنی نسبه جی دا هیڅ امیر مفلهو درجه دی شرط پورا د دې چې د مفلوو چا تصویر کوي نه سره د دې پر تقدیر د لام شو دی سره د مفلوو خپل جتا په خپل ادو څه دو نو ته دا کچ د مصدر لازمی دی مصدر متعدی نه دی په معنا د انتساب سره دی دو چې منصوبه ګرځي دو چې څه ګرځي نه به دي ا شرط انتساب المفلوو لا شرط کون الاسم مفعول له د مف کدل د اسم مفلوو د ذات مفلوو د پر تقدیر د لام شرط دی د انتساب د مفلاو د پرسته ده شرط پښه کنه نو فسمنو ول اکرام فی قول کچ جئت کله سمنه ول اکرام کا الزائر عنده دا د مصنف په نوم ده مفلاو ده ای مرونه جئت کله سمنه زتو تر غلا و ده غړې ده پرا چې څروکې غړې روکې سوچ کا خبر جئت کله سمنه زتو تر غلا و ده پرا غړې ده پرا اس دا مجئت پرا دا سمن مفلاو دو څنګه دا مجئت چا دی وجنا وشو سمن د بخسلاول دی سمن د برښه کار شو اس دا مفلاو دو خلا مقدر نه اچا پر نه مصالح نه جمهور پر نه د جار مجرور دی دا مفل بی په واست خرف الجرد او دا غانه دو په شکر نه نانګ جئتو کا ل اکرامک الزائر جئتو کا ل اکرامک الزائر زته تر ورځ کته توخ او ملاقات کوین کی تصویر کاوی اکرام تلې اکرامی کابون په خوره او پرای په څکه وای سی دغه پر ورځ مو چې مونږ سو خوره کابون خوره سا جئتو کله اکرام کا الزائر اوس دا لا اکرام کوم خپل لوځ کنه یم مجئت خود اکرام کا د وجنا وش ها او دا د مصالح په بیا سدو خپل لوځ اگر چلام پر شسن دای مقدر نه دای نو دل تقدیر دلام د ذات ته مفلاو دی پران دای نه سب به شک نه نو عنده د دغه څنګه مفلاو دو علامه یدل علی حد ولک تعریفی په څکو ها دلالت کو وهذا کما قال فی المفل فیه لک په مفل فیه شی ویل چې شرط نو سبی تقدیر فی دلته راغ وهذا ايضا خلاف اصطلاح القوم او دا شبیا د اصطلاح کوم نه د څکړې خلاف کړی دی بهر حال وشرط د نسبه ای شرط انتساب مفول او تقدیر لام چلا مسوی مقدر ویلې څنګه چلا م چې ذکر وی خو جر ور کوي بیا خو منصوبه نو مفول او چې منصوبه ګرځي دا ورته شرط چلا مسوی مقدر وی څنګه چلا م چې ذکر کوي بیا ور کوي جر ور کوي تقدیر لام ویلې لانها اذا ظهرت لام ظهرت کلام ظاهر لازم الجر بیا خو جر څه دی لازم دی و اچھا اعتراض پوه دی چې له تعلیل لپاره خو د تعلیل لپاره خلک سره چلام کې دی شي دارنگے فی کے دیشی دارنگے من کے دیشی دارنگے بی کے دیشی پوچھا کنا لرائیتہو خاشعم متصدعم من خشیت اللہ من خشیت اللہ پوچھا کنا دا غرین او ٹکڑو ٹکڑو وید چشی دی باجی نو ٹکڑو من خشیت اللہ دی اللہ دی خوف نا دی اللہ دی ویرنا لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه من چه پر دای ته تعلیم دی پر دا من خشيه د مفلود دکان دو دارنګ بل چکت غل پر باهدو فبظلم من الذين هادو حرمنا عليهم په سبب د ظلم د دی دی په يهود باندې مش د شي نه سکړل ها حرام کړل من دې چه پر شو تعلیم دی پر شو کار شو او فی هرسی لکه یو شزاوا په عمر اسلامي چې دخلت النار فی هررا چې دا وجنا ای وی بلې دی وجنا چې بلې تړ دیوا نه به ور کا ولا نه یل وژه څکړه مړه دوخره جهنم ته څکړه و چې ولا نو فی دلې پر کنه نو دل نو تل پر خدای نه شي نه کېدای شي به تو صرف ضد د چا وکړه الله مو کچ دا مو قدر ګرځي نو دې پر دای جو شا وخص المصنف مصنف خاص کو پس ذکر سر اللام وخص اللام بی ذکر ویلے لئنها الغالب فی تعلیلات الافعال زکا پا تعلیل دے افعال شد دا غالب دائی دا سدائی ہاں غالب دے دا وکیلی فلا یقدر غیرها من نرتک چا من دا یو او باد یو او فی دائی دا تنرسی ہاں مقدران نردری مع انها من دواخل مفلو سراج اپ مفلو سدي ها داخلي جي مثالنا ركوي جي خاشع متصدع من خشيه الله من خشيه رش من تعالي لبراي دا مفلو دو ودان فبظلم من الذين هادو حرمنا فبظلم من الذين هادو بيتدو دا علت من دا حرمنا دي بر حرمنا من دا حرم كرم علت سد فبظلم من الذين بوش كنا او دبل سكتي ان امراه دخلت النار في هر الى اجل الهر نو پداشه دا خاص ته لام ذکر ویلو نو اره پر دی جواب خاص میو چې دا لام زکا کا چې تقدیر دی لام چې دا اشا سکیم دی واجه دا چې غالب استعمال یا دا غدای اصل دی تعلیل دی پورا دا دی نیره معنی دی پورا ورشی خوای مجازی میں اصل معنی ہے تعلیل اللام للتعلیل غالب استعمال دا دی او اصل معنی دا دی روشا فی با او من اصل معنی نیره دی تحلیل پر کلا کلا استعمال جی کلیل استعمال لے کثیر استعمال نہ دای فی خود ظرفیت پر دو کلا کلا دے تحلیل پر رسی پوچھ کر نو دیو جنا بدل سکتے پر دو یہ سیانت پر دو او دارن گدا بل سکتے من چے من دے تبعیز پر دے پوچھ یہ پر سی دے تحلیل معنی کا مدور رہا کلیل الاستعمال دی اس کا دم مقدر کی ذہن دخت طرف تھا ذہن نو پر خلاف تلا لام کا مقدر کی تعلیل شدید استعمال جی ڈائریکٹ اختر طرف ذہن سکو چدا شای علت شخ مل نہیں مل جی علت شخ علت جو خلا مر سرا سر مقدر مقدر نو غالب الاستعمال و لام کثرت استعمال و تعلیل شی اے دخز خاص ذکر ہو کو دا پس ذکر میں بخص فرائے دا بش ذکر ہو پر شکر نہ پیدا ولما کان تقدیر لام دای برات وینستے دای برا چې شریک یې د دفع د اعتراض کو متوجه شي اعتراض دا ور دي چې اثر شی برا داسته و شرط نصب هو تقدیر اللام و انما يجوز خصفها متن دا دی جایز دی خذف ته لام خو چې درې شرط نه دي خذف لام جایز ده تقدیر د لام د پر اثر شرایط دي په دې کې عبارت باندې کافی په مصنف باندې اعتراض دی چتا خو متن دای بنا د متونه پچا باندې وی اختصار وی نو انما یجوز خصفها په کور دا وچ د خصف هدا اسم ظاهر د فاعل نه وای دی یجوز پر وړای بلکې دی یجوز د پر اتی سوال وړای زمیر وړای چا او تقدیر د لام د سوای ارج کړه یو کوم مساله دا چې شای په اسم ظاهر سره ذکر شي ورسته به په زمیر سره ذکر کاوی پوښ کر او زمیر شي اختصار دی و د زمیر د اختصار د پر نو انما يجوز خصفها شد يجوز دي پرا د خصفها فاعل اسم ظاهر مل روات زمير دنا اوس اسم ظاهر دنا ور څه در وړوي خالي د سړي چې وينه ما يجوز خصف وينه ما يجوز د تقدير کې جائز ده دا شرط دي دا شرط دي جائز او شو د فاعل د اسم ظاهر مل روات دا خو د اختصار منافات لري دا متن د متن شو اختصار مقصود دي دا په څه شو اگر نمک شبه خبر از داک دا قیده زاک چه ان نکتت للفار لا للکار اصل عزیری دو اصل دادو جیور طالب دلتا دا خلاب اکلا پکور دادو چه دای دا سکو سباکی حاضر داوی دا غیر عزیری خلاف اصل دستو کنه دو دا طالب جلتا رو گلی دو سباکی اگر دای کولی تیر کلتا رو درچی اسے دل پرتا دل پر دل نہ پشتنا کرے نقطہ میں سے تسویل رول است ویل رول دا خزری ویل کڑو خزری خو خزری خو کو کڑو تتا نقطہ نشی ویل ہے چسک نہیں ویل ویل نہ ویل اخر افس اندے جی نقطہ دے فار دے پر اوی نہ دے کر دا ٹکم زدا کنا بلا مسئلہ زدا کے اصل دادو چ کلمے پ کلام شدا الفاظ غن ذکر وی لفظن ہاں او پنیات شدا وی منوی دا ہوی آغا مانا دا آغا دا دا منوی ہوی مقصود دا دا آغا لفظ وی آغا لفظ دا پا کلام شدا وی پا تلافو شدا ذکر ہوی اصل دادو چه لفظ دا ذکر ہوی او منوی دا ہوی پشا کنا شا یو دا خبرا چه لفظ خو ندا ذکر خو منوی دا ہے ذکر نہ دای خو منوی وی نو پداش د منوی کې دل یې د خلاف اصل نه دی دا خو اصل دی د نیت څخه دل خو په خپل اصل باندې شو دا حذف کول یې څه شې شو اسو نقطه و چاته یای د خلاف اصل ته حذف تای و د منوی ته نقطه نه وی یای تر تکم زدا کو او یو لفظ چې نه ذکر وی چې ذکر وی په نیت شنه وی بیا زید شو تاسو شئ شو خو دا خلاف اصل دی زید خلاف اصل دی او چې یو نو شای نه ذکر وی او په نیاز شي واخ به روشتا نه دا ټکیم زدا کړو او روشا یو خزف تا یو تقدیر دی تقدیر چاته یو ذکر دی یو خزف تا یو ذکر دی یو تقدیر دی درې شای نه لید ذکر هو خاص چې لفظ شي ذکر وی منوی حوی وشولا تقدیر داتا یہی چه دے لفظ نساکیت وی او منوی وی نو چه دے لفظ نساکیت شان او منوی دائی دختا بس دختا تقدیر یہی او خضف دا مانا چه پنیات شر نوی لفظ نساکیت که ارور منوی نسیان منسیان شی دختا بس سویلہ شی خضف یہی شی نبا بیدے اور جو تقدیر شدا مسئلہ دو چا شای پر لفظ شے لفظ نہ ساکت وی خو پنیات شے وی دا تا کمز دا کام نو دول تا خود تقدیر دے لام دائی مشتو چا نصب دے مفول بی دے پر ادا شار تو تقدیر اللہ دے چا لام اچوی او تقدیر منا دا دو چا پنیات شے شتا خود دے لفظ نہ سدائی سکت دائی اس دا پنیات شے کے دل دا خلاف اصل دی کہ دا دے اصل موافق دی دا اصل دی دغه اصل دی دغه د اصل موافقه ودا نقطه ته ذکر کا ورسته ده ته دلیل بین اول ضرر شته نه ایس چې د لفظ نه ساکت شته چې حذف دغه ته وس مشت په کور نقطه چې دا حذف چې شی د پر دا وجه دایل نو ته دغه پر معنی نو دا غا جواب دا شو چې اس کا مو یا جوز وی دی وای او حذفه ته کمه نو وی دی نو یا جوز شو زمیر تقدیر دلام تر اجازه او تقدیر دلام شو خود باشه اینه دیچه یو خزف آنه ذکر و والا کافی دی بیو چاوی چه داد دری سر دی پورا دا عیلت تای دا عیلت تی خزف تی پورا آن دی او دی چا دی پورا دی اب کافی فی نیت تی پورا دا عیلت تی نوی او سرا دی دیچه اب کافی نیت خو اصل دی آخر شد تا دا عیلت تا ضرورت نشتا نکتی ویل ویل تا تنشتا ضرورت نشتا نقطه به شته به نوی چې دا خزف دا خزف ته برو مش مشوره به نوی چې دا خزف ور ده چې داس ویو داس ویو داس لہذا ای دی وجنا انما یجوز خصف های زکا او ولا خصف های اسم زائر زکا کیا یجوز ضمیر میں ولا وای او یا خصف ها منو وای اسم زائر منو ولا به خود تقدیر تر جک دو بیا دا ورست ایت در سر علت تو دی خزف ته تقدیر دی پر وای او تقدیر ته چې په تقدیر خو به نیت مو او نیت اصل موافق ته اخت خو علتنا ذکر کول ضرورت نشتا نه په بده کسا ولما كان تقدير اللام عباره عن حذف حذفها عن اللفظ وابقائها في النيه تقدير دلام چاتوی چې د لفظ نه خذف کې او په نیت سره د سوي باقی پوتی وای کاو فين یا د تقدیر د لام معنا شو وکان الاصل الابقاء فی اللفظ والنیت اصل خدا چې د لفظ په دا حرف چې دی د لام چې دی په لفظ شاو پته وای او په نیت سره وای هیڅ دا اصل وا خو مانی میږي دا چې وست د لفظ نه لره کا دا خلاف اصل چې د په نیت سره بیا په خپل اصل سره نو فلا حاجت فی ابقاء فی النیت الا شرط شرط دغه څه نشته حاجت نشته بل حاجت الیه حاجات و شرط تجرا انما يكون في خصفها من اللفظ دا د لفظ نه سکتا ول سدي دغه د پر بس حاجات چې دغه د پر بس بیان کی ول هاذا قال و انما يجوز خصفها دا ز زکاول ولم يكتفي بارجاء الضمير او پر ارجاء الضمير باندې سره وکړه اکتفاء و نکړلا ها الا تقدير اللام و تقدير دي لا پښه کنا شا فيجوز خصفها كما يجوز ذكرها دا بل خبره کو چې وای نه ما يجوز خصفها اشاره وکړه چې جواز په معنا د امکان خاص سره ده امکان عام نه ده چې مقید به جانب وجود ده یا مقید به جانب عدم ده نه امکان خاص ده دا شرایط موجود شي اګه سره سره که حذف کوي استي خو که حذف کو ود د شرایط وی دغه سره حذف کول څه واجب نه دی بیا خو که حذف کو ود بیا حذف کوي شي او چې دا شرط نه وي حذف کوي نو جواز مونږ نه دی امکان خاص راي فو يجوز خصفها کما يجوز ذکرها نو حذف ته لام جائز ده خو د پر در شرایط متوجه شي مفلو کلام سبب ګرځي لام کلام کنده ګرځي در شرایط کیم شرط نه دی چې فاعل د فعل مذکور او د مفلو فاعل یو او بلو دا مفلو سوی دا عین نوی دا عرز وی خدس وی دوا دریام شرط دادو چی پس مناشو سرا متحد وی پس مناوی سرا ایوا وی ویر بیتا تقدیر دا لام کرایش چه دا شاینا نوی تقدیر دا لاما نشکرائی پوشش کنو سو بیدی دا ضروری دکتر مطلی پین نی الو نو دا درې شرایط چې وی به تقدیر د لام جایز ده فاعل د فعل مذکور او د فعل مفعولو فاعل سوی د مفعولو فاعل سوی یو او بلو د مفعولو عین نه وی عرض وی حدث وی پوه شو کنه او دریم شرط دا چې منا او سره سوی یو یعنی مخ شي فعل او د مفعولو سره وی ور تقدیر د لام سره کدا درې شرط نه شي یو شرط نو لام نو مقدر کیږي څنګه ونی جئتك لمجيئك إيايا جئتك پیرا زتو تا چه دراغلائو لمجيئك إيايا زكا چه تمو تا سبه پدا وجه دراغل اسوچ کا فاعل ده فعل او ده مفولهو سن دائی یون دائی فاعل یون دائی مفول ده فاعل ده فعل فاعل چه دائی جئتك اغ متکالب دائی او د مفعول له فاعل څخه مخاطب دی پیر دی جئتک لمجئک ایایا زت تا درالل زک لمجئک ایایا چې تم ترغلا شي نو د مجئک مفعول نه دی ای مفعول فاعل څخه مخاطب دی او د جئتک فاعل څخه تم تکلم دی فاعل یو دی لام نه مقدر کیږي په پیر صاحب نه یو دی کرا او بل دا چې اغه مفعول له سوی دا عین نبی عین و بیبینو جئتو کالی سیم دی زده دارگو لیچه شده پرا اس دا غری چی دی دا مفلاحو دو او دا عین دی که عرز دا عین دی لمن مقدر او بلو چه شوی چیز منای بیبینو جئتو کا لوعدی بزالی کا امسی جئتو کا الان زتو تا وس شول ویله له وعدی به ذالک امسه پارین مې د تو سره څکړې وا په دختا چې زو در څ پارین مې د وی وی کنا ای سوچ کا فایل له دوی سره یو دی ای جیتو د وعده فایل سره چې څکته متکلم دی او دا غ مفلو دوه فعل عین نه دی خزمنا یوان نو وعده پارین شوی دو تا بیا الله منو قدر کې چې دا در سره شرایط په شمو موجود شي پښه کا زاربت زیدن تادیبنا اومي وای زید ته پورا د ادب ورزده کاوله ایس سچ کا زاربت فاعل او د تادیب فاعل څه دی یو دی ادب څه ورزده کوي دا متکلم وال څه کو دا متکلم دا تادیب او ضرب دا غایو شایدی زمونای وادو په یو وخت دی خو په دې حیثیت باندې چې دا د لارګي وال څه دی د لارګای چې په لاګاوی وایي په دې خیسه سره چې درد ورسوي دا وال دی په دې خیسه سره چې دا د عادت پر ځکه کې دا سیسره شه ادب شه وښه خراب شه نو دلته کسا زمونای وادو ځکه چې زرق او د تادو مناسب یوادو او دای هفل جی عین نه ده او فاعل دې سره سره یوه ده دا نه مقدر جی دا یا داسوی چې زمونا د دې یو نه وی ورنه زمونا یو نه وی بلکه داسوی چې د یوز مونا د بل نه سوی جوز وی د یوز مونا د بل نه سوی لکه قعدت عن الحرب جبنا زک شنو ست د جنگ نه د ډور د وجنا اس دولتا د مخش فل صداي چې دا قعود دی ا د زمونا او د جبن زمونا دا سره یوانه دو ا جبن زمونا ډرا دو او د قعود زمونا څه دو کما دو دا قعود دا فل ادغز منادي جبن دزمونه نه څه زکه جبن اول هم موجود وو قعود پنا ورسته وشو او ورسته نه جبن خوشتا دا خلا صفت قائم ده کده نزمونادي فل د ایګي مفولاونه څه شو جوش فل بیا چیکته یا دا سوي چې د مفولاوز منادي فل نه سوي جوز وی لک شهدت الحرب جنگ ته حاضری وکلا اکان لسلحه چې په میاشه څه وکړو صلح وکړو اېز دا وکړه کول د صلح دا د شهود د حرب نه څه دی جوز دی ځکه شهود د حرب چې وشي ډېر خسور خانه وي صلح خدای په وښه وي مرز په تیرې شي دوی په تیرې شي نو خو حضور حاضر ولا جنگ ته خوري وقفه ولا کېده خو د صلح وکړه کول په وښه وي کنه وي نو دا اکان له صلح دا مفول له دو خوز مناد دی یو عمل نه ایسدو جوز دو بهر حال کا منایزر ایوای وی کا جوز وی خو اتحاد منه فل جمله پښه ده ضروری ده نه به ده ده شاته دا شرایط شي به دا ویل دا لم قدر ګرځي دا شرایط چې دا به دا شوا چې دا مفول له دا شوا لکه مصدر کسه ده دی فعل او په مصدر شه خو یسو دا فعل به عیر به وسته نه ځکو سیدل ته لم قدر خپل عمل شو بیر ځای کړه تاسو متوجه شئ دا سبق تا حضرت فعای لم جایز ده خو اذا کلم مفول له فعلا چدا مفلوت سوی فیل منع حدث وی اختراض رحمه اذا كان عين لك جئت كل سمنه او لفاعل فعل معلل به او دي ايجي فاعل فعل وی چا فاعل دي ايجي فعل ده المعلل به چدي چا ده پورا ده مفلو علت وک شوی ده او دای سدای معلل افعل معلل به سدای اغفل چ معلل مفلو سره کر سدای او ده مفلو علت ده ايجي فاعل ده پورا ده مفلو فی سمنا فاعل ده سره سوی اتخذ فاعل هو فاعل عامله اختراضا عما اذا كان فعلا لغيره چا اختراض فعل دي غير دي پرلك جي تو كلمه جي كاي يا زتو تاروغ لول خو ز كلمه جي كاي يا عامل سند فاعل سند فاعل يوند پرشته كنا اعتراض ور دي چې زو درو شایا پرشته كنا چې فاعل يو نوي اولا مو سوي مقدر شو پرشته كنا القران ايات ايو الم ترى الى الذين خرج ابراهيم حاج ابراهيم في ربي ان اتاه الله الملك الم ترى الى الذين حاج ابراهيم في ربه اكستنمي ابراهيم رسول الله صلى الله عليه واله رب بارش ودا حجت بزي ويلكو ان اتاه الله الملك زكاج دتا صل خدای ور کړي با ادا وجاو بس دلایل هي ورشي خدای ور کړي اوس پتا سره ده رب بارش سره څوک اسکه سا حاجه ده پورا دعن اتاه الله مفلود دو کنه دو ته حجت بازی پتا ما ده کوم خدای بر شای ورکړی دو نو پیدا بهش کنه اس او فاعل ده اتاو ده حاجه فاعل یو نه ده فل چې حاجه ده فاعل نه مرود ده دای کنه ده او اتاه الله الملك فاعل سکته الله ده بیا الله هم سره مقدر ا دې پروته جواب وکي چې څه دا نه مساله دا غاستو خو هغه مفلو چې په ان او په ان سره وي بیا ورته اتحاد فاعل نه زری بیا لام مقدر کړی زکه چې انو د ان لسره د تقدیر د لام قصيرا د دکیه سندای د څه ده ها قياس دغه د چې انو د ان سره لام سرسی مقدر رسی حرف جلا سرسی ها مقدر رسی نو دوت غته نس ضرورت اتحاد فاعل په څنګه نه د تو چې شین راو تاسو دا چې کیسه په درو سلو کې چې ودته په خښاب نه لري په خښاب کې لري شمون د سوجي د کوم په بساولې بساولای وو کوته ګایز مې پام شو مې دې وکړه چې درته درته وکړم ماشاالله شه ماشاالله تا خو تر کله ما کړه ما طلاق نه ماشاالله ټول خښیار چې وکړه شه و مقارن له او بل دا مقارنه په شذر لري د فلم مذکور سره په وجود په وجود شي اعتمر به ايت تخذ زمانه وجود ما زمانه د وجود سره سوي ازرب تو ہوتا دیبن زکاس مناد ضرب در تعدید واحد ازلا مغایرہ تبین ما الا بالاعتبار ادی بس فرق اعتباری دے دغاو دا پپیر تا دچ لاشتے ور کر دا تا ضرب ہے و دا تا ادب ہے او پدی خسته تے دا تا ادب در سوی دا ضرب او پدی خسته تے دا سرسز دا کای دا اخلاق دا ادب مناید کیم نے یو او یکونو زمان وجود آخر ما بعد زمان وجود الاخر دا یو زمان دا بلده زمان جوز بی بینه لکا کاتا عن الحرب جمنا زکا زمان دا فیلتی دو عنی کود عن الحرب بعض زمان المفلله عن الجم یا شایط الحرب ایکا عن السلح بین الفریقین فا این زمان المفلله عن ایکا و سلح بعض زمان الفیل عن شهود الحرب پښکنه وخت راځي به ځلکه قید او په دې کې سره اختراض او شامه ظلم یو مکرن لو فیر وجود چې د سره په وجود شي مکرن نتا لکه اکرم تو کل یوم نن مې د تو څوک له وادي به ځلکه ام سپاری مې تو سره څنګه وا چې سبو ته یسام مچ دې درمن څکا وای وا شدا شرایط دې ولا کول وای نه مې اشتراط ته حاضر شرایط د شرایط څخه ولا کول لانه به حاضر شرایط څخه په د شرایط سره یوشبه المصدر دا مشابه ګرځي د مفعول له چا سره مصدر سره چې مصدر کوند شولا پوژګرا خو فایت تعلق بالفعل بلا واسطه نو دی وجنه به تعلق د فعل سره بایره لکه تعلق ته مصدر به په فعل سره بایر به ستنه به خلاف ما اذا اختل شيء منها په خلاف دینه چې بدر شي شي ته به رکان به سلا پوژګرا بس تبي